Kontestacja. I zaczynamy. Się takie ściągnięcie od Martina na przyszły odcinek. Coś wymyślę sama. Jest godzina 21, słuchajcie, kontestacji. Nie jestem Jankiem Fiorem, tak, nie dziwcie się. Nie jestem Jankiem Fiorem, nie jestem też Kamilem Cebulskim. Ich dzisiaj nie ma, są w Afryce, ja ich zastępuję. Zobaczymy, jak to będzie. Mój pierwszy odcinek. Dzisiaj jak byłam w sklepie, tam była pani kasjerka, która sobie tak średnio radziła i stała przy niej karteczka, że pani jest początkująca i że proszę o wyrozumiałość, więc ja dzisiaj proszę o wyrozumiałość, też jestem początkująca, nadająca. Więc tak, ja jestem Becia, jak już niektórzy na czacie zdążyli zauważyć, jestem Becia. Jest przy mnie na szczęście Martin, będzie robił techniczną oprawę, bo ja to nawet nie umiem Skype'a odebrać, więc no rozumiecie sami, nie? No ja umiem. Tak. Jakby ktoś chciał zadzwonić, to Martin go odbierze, można dzwonić na co? Na kontestacja.com albo pod numer telefonu 222-195-321. Tak jest. Coś jeszcze powinnam powiedzieć? Nie. Normalnie, bo to zła kobieta była. Ja będę mówił przez dżingle dziś. A jeszcze dla tych, co nie są na czacie, to chatkontestacja.com. No. Zapraszamy chyba. Tak. No, to cyk, Becia. O czym jest twój program? Ja na początku pozdrowię wszystkie kobiety. Joasię oczywiście. A kto tam jeszcze był? Ela. Ela tutaj przychodziła. Joasia jest dla mnie kobietą. Ela jeszcze przychodziła i Ami przychodziła. Kogoś pomijam? Czy nie? Te trzy kobiety kojarzę, tak, że one tutaj były. No, tych dwóch pozostałych nie widzę. Może jeszcze wpadną, może wpadną. Więc co? Moja audycja nazywa się Prawniczek. Przynajmniej ma taką nazwę teraz, być może się kiedyś zmieni. Że brawo. Brawo. I sama wymyśliłam tą nazwę. Jeszcze raz brawo. Zły guzik. I... Ciasno jest, nie dowidzę. I co? I ja będę troszkę mówiła o sądzie, ponieważ całe swoje życie prawie pracuję w sądzie. I będę mówiła... Na początku miała być to jakaś audycja o poradach prawnych i tak dalej, ale później stwierdziłam, że ja chyba nie jestem w tym aż tak dobra, więc może jakieś tam małe mogę, ale dużych nie. Ogólnie chcę mówić, czym jest sąd, po co ludzie chodzą do sądu, jak się zachować w sądzie i takie tam pierdoły. Może to kogoś zainteresuje. Dzwoni Maciej. Maciej dzwoni. No cześć wam. Cześć. Chciałem powiedzieć na początek, że się nie zgadzam. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. I to wszystko. I poszedł. No dobre było. To może tak mu odpomóc, co nie? Się kurwa liść ze słowami. Słuchajcie kontestacji. Okej. No. To jak się nazywa ta audycja? Ludzie na czacie pytają. Prawniczek. Tak, prawniczek. No, to cyk, zacznij je po prostu w jakimś fajnym tematem i już. No właściwie to nie mam fajnego tematu, tak chciałam zacząć od tego, czym jest sąd dzisiaj. No czym? Więc sąd to jest takie miejsce, według mnie, z lat doświadczeń, mogę powiedzieć, że sąd jest takim miejscem, do którego przychodzą ludzie, bo mają nadzieję, że coś uzyskają, że przekonają sobą, sędziego, który siedzi w todze za ławą i że dzięki temu osiągną jakąś korzyść dla siebie. Zazwyczaj... No i pan tego nie bierze, proszę pana. To fuszerka, panie. No, to ten sąd. Zazwyczaj im się to nie udaje. No ale próbować warto. Próbować warto, czemu by nie? Jak próbować warto? Ale tu jest jakieś prawo, nie? Chodzi o to, że to ma stać na straży prawa ten sędzia. Czy... Znaczy nie, on właściwie nie ma stać na straży prawa. To co on tam robi? Nie, on ma tylko sprawdzać, czy to, co mówi ten człowiek, który przyszedł i to, co mówi strona przeciwna, która przyszła na tą salę, czy to, co oni robią, jest zgodne z prawem. No, no właśnie. Ale w takich jakby ramach. W takich jakby ramach prawnych, tak? Ale on jakby ocenia tylko tych dwójka ludzi, ale nie ocenia siebie. Nie wiem, czy ja to nie, dobrze mówię. Nie, nie rozumiem, o co chodzi. Że on jakby może robić, co mu się podoba, no. Ale oni już nie. Tak, bo... Kto może, kto nie może? Sędzia może, ale ludzie, którzy przychodzą do sądu, już nie mogą. No tak, okej. Okay. To ja zadam pytanie na początek, bo mnie zawsze interesowałem. Mam jedyną okazję, bo ten Becia będzie sama prowadzić. Nie. Chcesz wypłynąć na otwarte wody? Słuchaj dalej! Kontestacja.com. O, i to był ten moment, który przegapiłaś, kiedy się zaczyna już mówić. Danielu z Zielonej Góry, ja tu siedzę cały czas nago. No szkoda, że nie możesz tego zobaczyć, ale to jest odpowiedź na twoje pytanie. Pozdrawiam cię bardzo, bardzo. Jakie było? No nieważne, jakie było. Ale to się nagra, to tyle ludzi słucha po to. Dobrze, spytał, czy pokażę cycki. O ja, no zależy komu, nie? No chyba jemu, tak? Chyba jemu. Ja ty też tak w domyśle, nie? Sędzia by to uznał, że to niekoniecznie. Tak, i Foxie mam profil na Facebooku. Można mi odnaleźć nawet przez Martina, bo jestem żoną jego, tak? No. Czy jak to tam zwą. Dobra, temat. Wracając do tematu. Co ludzie muszą wiedzieć o sądzie, opowiedz im. Albo jakieś fajne historyjki. A w ogóle no powiedz, co będziesz mówić w audycji. Będziesz, nie będzie porad, to co będzie? Opis fajnych historyjek z sądu? To też, ale nie dzisiaj. Co no, ludzie szkoda. Muszą wiedzieć o sądzie? Ludzie idąc do sądu muszą iść z świadomością, że im się nie uda to, co chcą. No kurde, to pięknie było. Bo... No. Bo zawsze lepiej, w każdej sytuacji, nie tylko w sądzie, w każdej sytuacji się nastawić, że coś nie wyjdzie, a później się cieszyć, że wyszło, niż się rozczarować. No tak, to byśmy nigdy kontestacji nie zaczęli. W sumie. Dlaczego? Dlaczego? Ja nie mówię, żeby nie iść. A, żeby do iść. Sądu. No, tak, dobrze. Tak, iść do sądu, tylko że jakby z takim założeniem, że raczej nie wyjdzie. Okej. Okay. No. A ty byłaś w sądzie kiedyś? Ja jako ta strona taka przeciwna. Dobra, to opowiedz najpierw o sobie, czy byłaś w sądzie jako kto, ile razy, o, żeby było wiadomo, z kim gadacie tutaj. Więc, no ja pracuję w sądzie, tak, pracuję przy sędziu. Pod sędzią. Pracuję blisko z sędzią, jakimś wybranym dla mnie specjalnie. Pomaga mu tam i takie tam różne. Co to ja tam takie tam różne? Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia. No? Nic ciekawego. Jestem zawsze tam, gdzie sędzia i wtedy, kiedy mnie potrzebuje. To co to? Biedni ludzie. O, nie działa mi dżingiel. Musiał być jakiś szczególnie fajny. Dobra, okej, ale nie, no, jak często, ile razy byłaś w sądzie? Na ilu rozprawach on to będzie dobre? Tak no, realistycznie. Nie wiem, ja pracuję w sądzie 10 lat. Tak mniej więcej 10 lat rozprawy. Znaczy, bo na przykład na jednej wokandzie, czyli jednego dnia, może być 12 spraw, może być dwie sprawy, to liczyć tak jak spraw, czy tyle ile wokand. Co to jest wokanda? Wokanda to jest taki spis... wszystkich spraw, które się odbywają w dniu dzisiejszym. Aha, to są wszystkie sprawy z jednego dnia, to jest wokanda. A, ja myślałem, tak. Że to jest jedna rozprawa jakaś. No dobra, co jeszcze? Jakieś definicje? No nie wiem. Tyle. Co jest sędzia? Nie, sędzia? No dobra, nie wiem. Dobra, to Becia, skup się i powiedz, na ilu byłaś rozprawach w końcu. No, to takich wokandach, tak? Że nie. Oj, nie wiem, no wszystko jedno, opowiadaj. No, No, nie i wiem. Tą odpowiedź będzie po przerwie jakiejś. Kto nie słucha kontestacji, ten nie będzie jadł kolację. Dobrze, zaczynamy, kontynuujemy audycję. Becia się musi rozluźnić. Tutaj polać wódki, jej na czacie mu piszą. To ja przypomnę zamiast Beci, że słuchacie kontestacji. Premierowa audycja po raz pierwszy tutaj jest przed mikrofonem prowadząca Becia. Z podkreśleniem na premierowa. Dajcie mi szansę, ludzie. Tak, dlatego jeszcze jest chwilowo, mało się rozkręciła. Rozkręci się tak gdzieś za jakieś 10 minut, bo zawsze tak się wtedy człowiek rozkręca w czasie audycji i będzie bardziej na temat. Dobra, to na ilu byłaś? No, tak strzelam, że 1000. 1000 rozpraw? Uh-huh. Oh my goodness. Jak można wytrzymać 1000 rozpraw? Współpracowałam z około 100 sędziów. Ja, no to masz pogląd. Większość z nich uczyłam, bo to byli ludzie dopiero co po studiach, a ten, kto studiuje prawo, wiem, że tutaj są tacy ludzie. Może jakby potwierdzić to, że, no, że po takich studiach się mało co wie, jeśli jest się sędzią. Okej. Okay. No, to już merytorycznie bardziej. Jaką masz ocenę z sądów ogólną? Po tylu sprawach to już można mieć trochę, nie? Ocena. Myślę, że ludzie z trochę takim błędnym przekonaniem przychodzą do sądu, bo są błędnie uczeni przez media, przez programy takie jak... Jak się nazywał ten w TVN-ie? O tej głupiej babie? Wesołowska. Wesołowska, tak. Później jeszcze coś było z sądem rodzinnym, jakiś facet chyba był. Tak, i te rozprawy, one pokazują trochę bardziej rozprawy w Ameryce niż w Polsce. I ludzie jakby z takim nastawieniem przychodzą, że oni tam mogą robić, co im się podoba, że mogą sobie przychodzić ubrani, jak im się podoba, odzywać wtedy, kiedy im się podoba. A co więcej... że sprawy muszą wygrać, ponieważ w telewizji wygrywają wszyscy. I... Czekaj, a do sądu się trzeba ubrać jakoś? No, nie należy przychodzić w klapkach i tak jakby się z plaży szło w krótkich spodenkach. Dlaczego? No, to trochę tak nie wypada, no. To sąd, a nie kościół. Ale co, wyrzucą cię? Prawo nakazuje, czy co? Nie, prawo tego nie nakazuje, ale... Nie wiem, w imię zasad... W imię zasad, skurwysynu. I tak mówi ci sąd, ci powie, jak przyjdziesz w kąpielówkach właśnie. Dobra, okej, jak macie pytania jakieś takie ogólne na pierwszy raz, to piszcie na czacie, który jest na stronie. chatkontestacja.com Albo dzwońcie przez... Skype'a kontestacja.com albo na numer telefonu 222-195-321. No, więc macie okazję gadać z kimś, kto siedzi w samym środku tego. Od 10 lat jest na rozprawach, prawie codziennie. Był świadkiem 1000 rozpraw i 100 sędziów miał doświadczenie. Także rzadko macie okazję gadać z kimś, kto ma takie doświadczenie, tak gdzieś coś. A Piotrek w ogóle zapytał, a co w ogóle Becia robi tam w sądzie? No weź wyjaśnij to jakoś konkretnie. No, można nazwać, że jestem asystentką sędziego, tylko że to nie jest... Ale co robisz taka... konkretnie? Nie, coś tam ten... No, chodzę na rozprawy, obsługuję interesantów, nie wiem, wykonuję to wszystko, nowe sprawy. Wysyłam co? Do ludzi wezwania, wysyłam wyroki. No, nie wiem, no takie ogólnie, no, co biurwa robi. My nie wiemy, tam nie jesteśmy. No, nie. Ojej, no każdy chyba choć raz był w urzędzie, no. Biurwa nie zajmuje był, się właśnie papierkami. Nie był. Myślisz, że dobra, ile ludzi na czacie było kiedyś w sądzie? I wiedz, nie, gdzie tam nie w sądzie, są w urzędzie. Każdy urząd jest taki sam. A. Wszędzie są papierki i wszędzie są biurwy. Ja jestem jedną z tych biurw. Tak, jestem jedną z tych biurw. Nie obrazicie mnie, tak mnie nazywają. Dobra, okej. Okay. Dzwoni. Marek. Halo? Halo! O, zapomniałam o tobie, kobieto! Ojej, jak właśnie ja dlatego dzwonię, żeby cię ochrzanić troszeczkę, bo tak sobie myślę, poznałaś mnie nawet na żywo, sobie myślę, zaraz powie jeszcze o Marcie, a tu, kurczę, nie ma i poczułam się taka smutna. Oczywiście Martę też pozdrawiam, nie wiem, dlaczego o tobie zapomniałam, to jest niewybaczalne. No, spoko. No, fajnie się ciebie słucha w ogóle, wiesz, ja ogólnie lubię też słuchać kobiet, a mało zazwyczaj kobiet w ogóle, cokolwiek. Właśnie, pierwsza kobieta w kontestacji to Marek krzyczy. No i wiesz, fajnie się słucha, a naprawdę no mało można kobiet posłuchać tak w internecie, wiesz. No wiem, trochę podcastów robi kobiet, ale to też jeszcze taka nisza jest straszna. No, wiem coś na ten temat, bo jedna kobieta, której podcast mi nie przypada za bardzo do gustu i rozpętała się wojna do podcastów. Kobiety się zawsze kłócą, ci tak lubią. Ja nie wiem, po co wy się tak kłócicie. Ale właśnie... kłócić? My dyskutujemy po prostu. Ale nie. Za pomocą szpilek wbijanych sobie w dupę, po prostu. Dyskusja, kobieta. I to Marek tutaj się tak śmieje. Nie, ale to nie o to chodzi. To zazwyczaj, to właśnie faceci są, tak wydaje mi się, obrońcami niektórych kobiet, ale to mniejsza z tym. Dobrze. Takie rycerskie takie. Tak, tak. Czasami przesadzają, ale spoko. Okej. No, ja odnośnie akurat tego tematu, no to dużo nie wiem, bo nigdy w sumie nie byłam w sądzie, nigdy mi nie dotyczyła żadna sprawa, na szczęście w ogóle unikałam i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała iść do sądu i nigdy, no nie będę miała z tym styczności. Właściwie to człowiek choć raz powinien znaleźć się w sądzie, bo... choćby po to, żeby zobaczyć, jak to jest, tak? Żeby, no tam nie mówię już, żeby w charakterze obwinionego czy oskarżonego, ale nawet jako świadek, żeby mieć taką świadomą ocenę, jak to wygląda w Polsce. W Polsce. Wiesz co, no może. Wiesz co, nie wiem dokładnie, tak jak właśnie tu mówiłaś o Annie Marii Wesołowskiej i o tych, co w TVN-ie nadają odnośnie sądu. No ja jedynie tylko to mogę, znaczy tak jak oglądałam parę odcinków, bo akurat w jednym moja mama występowała, więc siłą rzeczy oglądałam. Ale jak właśnie mówisz, że to inaczej wygląda, tak się domyśliłam właśnie, że bardziej chyba właśnie Ameryka tu rządzi, jak większość rzeczy bierzemy jakby z Ameryki, a szkoda, bo właśnie mogliby, niektórzy nie mają za bardzo nawet okazji mieć, jak zobaczyć, jak wygląda, nie wiem, rozprawa w sądzie czy coś takiego. A wiesz co, w telewizji jednak no łatwiej po prostu włączyć i oglądnąć, prawda? Więc szkoda, że nie pokazują, tak jak ty mówisz, jakby prawdy bardziej, jak to wygląda w Polsce, tylko bardziej jak w Ameryce. Znaczy tak, to są media. Rozprawa w Ameryce wygląda bardziej medialnie niż rozprawa w Polsce. I tylko i wyłącznie dlatego oni to pokazują. Ale na przykład ostatnio miałam taką sytuację, gdzie przyszła do nas pani i nawija mniej więcej w takim tempie jak ja teraz. No i ktoś jej tam zwrócił uwagę, tak ja wiem, że u Anny Marii Wesołowskiej się tego nie zapisuje, ale na normalnych rozprawach tak, więc proszę powoli. Nie, i kobieta taka stanęła, mówi, ale jak to coś innego w ogóle jest totalnie, a jak to możliwe? No i to właśnie jest takie. No może. Może kiedyś będę miała okazję, nie wiem, zobaczymy, może kiedyś cię odwiedzę tam, nie pracujesz, zobaczymy. Ja zapraszam bardzo. W ogóle nawet miałam taki pomysł, żeby zrobić taką fikcyjną rozprawę. Tam się przemycimy w kilka osób, nagramy ją i się zrobi, zmontuje taki filmik. Ja będę sędzią, sobie wezmę protokolanta i tam, nie wiem. Ja będę tą biurwą, co spiszę. Martina, Marek tu mówi Martina. Jako oskarżonego. No, byście, dobre. To... Tak, myślę, jeszcze, że to będzie... Jeszcze Huga zaprośmy. Z dzieckiem. On będzie biurwą. To bym zapisał. Hugo powinien być prokuratorem. Nadaje się. Dobra, teraz nie słucha, bo gdzieś jedzie, ale jako słucha, to przyzna rację. Dobra, wpuszczę tam innych na linię. W każdym razie pozdrawiam i nie zapominaj czasami o pozdrowieniach, bo ja tym bardziej cię słucham, że to ty prowadzisz. A, dzięki. No, to trzymaj się pozdrowienia też dla Martina. No pa. Pa wam. Okej, słuchajcie kontestacji. Radia, w którym mówimy o wolności, a ta audycja jest o sądach. Taka dosyć luźna, bo premierowa. No. Wracamy do audycji. Jak ktoś chce zadzwonić, to prosimy. Były dwa telefony, się porozłączali, to można dzwonić. O, Joanna. Słynna Joanna Senyszyn. Tak, oto ja przybyłem tutaj. Witaj, Joasiu! Tak, witaj towarzyszko Beciu. Beciu, bardzo miło, że wstąpiłaś w drogi kontestacji i będziesz nam tu robiła audycję. Cieszę ale się, ja że mam ci miło. Takie pytanie, bo Zip takie zadał i nie odpowiedziałaś na nie, a mianowicie, czy to jest stała zasada, że będąc świadkiem któraś ze stron za wszelką cenę będzie chciała podważyć wiarygodność świadka, na przykład wyprowadzając go z równowagi? Tak, tak. I to jest jakby normalne, bo jeśli jesteś świadkiem ze strony oskarżonego, no to ta druga strona musi coś zrobić, znaleźć coś na ciebie, tak? Żebyś nie był wiarygodny. No, każda ze stron chce wygrać. To jest jakby zasada przyjścia do sądu. Są zawsze dwie strony, pokrzywdzona, obwiniona i każda ze stron chce wygrać. No. Ale to znaczy, że ja mogę dać swojego świadka i oni tak. A druga strona też, prawda? Tak. Każdy może. No, i czy jest zawsze taka zasada, że ta pierwsza strona chce podważyć świadka tego drugiego, tak? Tak, tak. Aha, dobrze. Tylko takie pytanie. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Zawsze, zazwyczaj tak jest. Nie zawsze, bo czasami jest tylko słowo przeciwko słowu, jak jest dwóch uczestników i nikt więcej. No ale zazwyczaj tak jest, że każdy sobie zbiera świadków z różnych stron i ich przyprowadza do sądu właśnie po to, żeby jakby swoją wiarygodność potwierdzić. Czasami tak jest, że ktoś daje ogłoszenie do gazety, ktoś tam przeczyta, że akurat był świadkiem zdarzenia, jakiegoś tam zdarzenia, o które się tutaj rozchodzi w sprawie i przychodzi na przykład po pół roku albo po jakimś tam czasie. Wiadomo, taki świadek jest już mniej wiarygodny niż tacy, którzy zastali tam uczestników i policję na miejscu zdarzenia. No ale tacy świadkowie też muszą być wysłuchani, tak? Wszyscy muszą być wysłuchani. Coś, Martin, chcesz? Nie, ale przypomnij, czego słuchajcie, czego ludzie słuchają, bo to jest pierwsza audycja nowa, więc nie wiedzą, co się dzieje. Więc słuchajcie ogólnie kontestacji i audycji prawniczek. Maciej dzwoni, ten, co się nie zgadza. Dzwoni chyba. Maciej, ile Piotrek powiedział, ile kosztuje rozprawa? Dobre pytanie, ale najpierw Maciej. No cześć, jak już zostało wcześniej na antenie powiedziane, że każdy przynajmniej raz w życiu powinien się znaleźć w sądzie, więc ja zgłaszam postulat, żeby jak już znajdzie się w sądzie, to żeby później znalazł się w więzieniu. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Ale bo właśnie nawet... Mało to jest z idiotów na świecie. Bo właśnie nawet nie trzeba przyjść jako strona w sprawie, jako nikt. Większość spraw jest jawnych, można przyjść i sobie pooglądać, jak to wygląda, żeby, tak jak mówię, żeby nie mieć jakiegoś zakłamania i później, jak już się przytrafi taka sytuacja, że ja muszę iść do tego sądu, żeby przynajmniej wiedzieć, gdzie ja idę i po co, i co mnie tam czeka. Ja na przykład miałam takie przypadki, gdzie świadkowie mdleli na sali, bo nie wiedzieli, co ich tam czeka. Gdyby o tym wiedzieli, to by tak nie reagowali. Ja miałem takie przypadki, że ludzie mdleli, jak mieli audycję prowadzić w kontestacji. Jakby wiedzieli, to by też nie. Ten, zawsze ktoś pierwszy raz przychodzi. Dobrze, to... Godfather dzwoni. To wygląda, żeby... Tak jak mówię, żeby nie mieć jakiegoś zakłamania. Godfather. Cześć Becia, cześć Martin. No, cześć. Ja mam takie pytanko tutaj do was. Od razu do konkretów przechodzę. Jak to jest, Beciu, mi powiedz, z takim powoływaniem kogoś na świadka, jeżeli ja na przykład zostanę powołany na świadka, to jak to jest z tym obowiązkiem bycia tym świadkiem? Tak, tak. Na wezwaniu jest pouczenie, że masz obowiązek stawienie swoje zobowiązkowe, tak. A w jakich przypadkach mogę na przykład odmówić tego wstawiennictwa, ponieważ, nie wiem, jestem gdzieś... za granicą, a dostałem informację, że na przykład jestem zameldowany w jednym miejscu, na te miejsce przyszła informacja, że zostaję powołany jako świadek. To jak się z tego w ogóle wszystkiego wycofać? Znaczy tak, możesz złożyć usprawiedliwienie swojej nieobecności, ale to jakby cię nie zwalnia ze stawiennictwa. Czyli możesz nie przyjść na tą rozprawę, na którą jesteś wezwany, ale powinieneś się stawić na jakieś kolejne, które będą rzadko kiedy rozprawa się kończy na pierwszej. Sprawa się kończy na pierwszej rozprawie, ale no wiadomo, no są takie sytuacje, że jak na stałe mieszkasz na Florydzie, to nikt cię z Florydy tutaj nie będzie ściągał, no zależy jaka sprawa, no ale do większości spraw nikt cię tutaj z Florydy nie będzie ściągał, bo jest to nieekonomiczne. To wtedy możesz złożyć zeznania na piśmie i przysłać, ale ogólnie istnieje coś takiego jak bezpośrednie przesłuchanie świadka, bo jak ty to napiszesz, to na przykład nie widać, czy ty kłamiesz, czy nie. Jak się cię przesłuchuje, to można cię jednak na kłamstwie złapać, jeśli kłamiesz. Jak po oczach i co? Potem w protokole jest napisane, sąd popatrzył głęboko w oczy świadkowi, stwierdził, że łże jak pies. Tak? Nie, przesłuchuje cię sędzia, która wydaje wyrok. Więc sędzia widzi, czy ty się na przykład denerwujesz, czy się nie denerwujesz, czy patrzysz, czy zerkasz na stronę, której... No to w ogóle sędzia przesłuchuje, a tak. Nie adwokat i prokurator? No jesteś na sali, gdzie jest prokurator, adwokat i sędzia. No, na filmach amerykańskich, jak sobie ktoś patrzy, to tam nie przesłuchuje nigdy sędzia, no nie, rzadko. Nie? Tam, no tylko mówię. No to opowiadaj, dawaj. A tutaj w Polsce jesteśmy, w polskim sądzie, pierwsza zaczyna przesłuchanie sędzia, a dopiero później jest strona oskarżająca i strona taka, gdzie jest obwiniony, tak? Czyli najpierw prokurator, a później oskarżony. Ma prawo zadawać pytania. Wracając do tematu, to jakieś do dupy jest, nie sądzisz, Martin? No, że co, że ja jestem powołany na świadka i muszę przyjść, a dlaczego ja muszę, powiedzmy? No, bo to są sądy. Bo jesteś wezwany na świadka. Dlatego... No to co, ja nie chcę mówić. No i... Znaczy, powiem tak, bo na przykład, jeśli jesteś osobą bliską, spokrewnioną z obwinionym, oskarżonym, to wtedy możesz odmówić składania zeznań, ale to cię wcale nie zwalnia dalej ze stawiennictwa. Znaczy, musisz przyjść i powiedzieć, że odmawiasz zeznań. No dobra, jakbyś to Godfather rozwiązał inaczej? Jakby w ogóle mogło być jakiekolwiek rozprawy w jakikolwiek sądach, gdyby każdy mógł powiedzieć, ja mam w dupie, nie przychodzę? No to znaczy, ja jakoś sobie... Nie rozumiem tego przymusu mówienia. No dla mnie to jest takie, wiesz, zupełnie jakby no mało te wolnościowe podejście. No to jak inaczej? Dobra, jak inaczej wymuszać sprawiedliwość? Ja podejrzewam, nie znaleźliby się zawsze chętni, którzy by byli jakby z tych... No, a widzisz, tutaj się znowu powołam, nie wiem, czy tak jest. Jak to w tej Annie Marii Wesołowskiej wchodzą sobie ludzie, bo sobie coś przypomnieli i nie zdarzają się tacy, wiesz, praworządni, którzy... chcą po prostu, sami chcą powiedzieć, ja podejrzewam, że tak by było. No ale poczekaj, bo to jest tak, masz dwie strony i na świadka jednej strony chcesz powołujesz kogoś, kto wcale nie chce tobie, żeby tobie było sprawiedliwie, bo jest jego interes w tym, żebyś ty miał niesprawiedliwie. Więc on nie przyjdzie i nigdy nie ma szansy na żadną sprawiedliwość. No. Ale powinni się chyba, nie wiem, to będzie jak to jest z doświadczenia, że nie znajdują się ludzie, którzy jednak chcą pomóc? Mało jest ludzi, którzy się sami zgłaszają, albo ci, którzy się sami zgłaszają, przychodzą tylko raz, ponieważ jest to strasznie upierdliwa rola. Z tego powodu, że na przykład, nie wiem, jest alarm bombowy, sędzia się rozchorowała, rozprawa jest odwoływana, jest wniosek o odroczenie ze strony oskarżonego i ty jako świadek, nie wiem, marnujesz swój dzień pracy i tak dalej, nie, przyjeżdżasz sobie z wakacji, przerywasz sobie urlop, żeby przyjechać, a tych rozpraw nie ma i to bardzo ludzi zniechęca. Ale jaką rolę świadka ty widzisz? Bo jeśli na przykład, no nie wiem, oskarżonym jest twój brat, tak? To dlaczego nie chcesz przyjść i zeznawać na jego korzyść? Dlaczego? Ja coś jak najbardziej dobrowolnie, ale kiedy ja będę przy wypadku, a rzeczywiście na przykład jakiś, nie wiem, wypadek drogowy, potem sprawa się o to toczy, ktoś zezna, że ja tam byłem, albo mnie tam widziano, a rzeczywiście byłem obrócony w inną stronę, to specjalnie, chociaż jestem na przykład, nie wiem... Gdzieś dalej w tej chwili muszę się fatygować, przychodzić do tego sądu po to, żeby zeznać, że byłem obrócony w inną stronę i nic nie widziałem, tak? Tak, ale to musiałaby być osoba, która cię zna jakby z imienia i nazwiska, bo jak inaczej ustalą twoje dane? A jeśli ktoś zna cię z imienia i nazwiska, to znaczy, że jest to jakiś twój znajomy, na którego korzyść chyba sam chcesz zeznawać. A, no to owszem, no i gdyby to było tak rozwiązane, to myślę, że to by chyba było troszkę... Bo lepiej. Najczęściej świadkami są osoby, które na przykład... jechały w samochodzie, który miał tam wypadek albo coś, albo osoby, które stały, nie wiem, taksówkarze na postoju bardzo często są świadkami, widziały, ale oni jakby chcą przychodzić, nie? Rzadko kiedy tak jest, że się ściąga świadków, którzy wcale nie mają ochoty. No chyba, że są jakieś takie sprawy, gdzie... no nie, jakieś takie maltretowania czy coś. I no i wtedy trzeba tą osobę, która jest maltretowana, tutaj ściągać, żeby ona złożyła zeznania, ona wcale nie ma na to ochoty, nie? Ale no to już trzeba, bo to jest jakby też świadek i no i pokrzywdzony w jednym. Poszkodowany. Ja odpowiedź na pytanie, że rzadko się zdarzały te osoby, które nie chcą, wystarczyłoby te, które są, żaden przymus, chyba. Bardzo rzadko. Właśnie, nie wiem jak to jest, wiesz, jeżeli tak mówisz, jeżeli tak rzeczywiście jest, to faktycznie może ten przymus nie jest aż taki potrzebny. Nie byłoby takie bardziej wolnościowe, takie nasze? No, było kompletnie niesprawiedliwe. No, wolność nie polega na tym, żebyśmy wszyscy mogli robić, co chcemy i nie było żadnych zasad, na przykład ochrony własności i sprawiedliwości, nie? Tak. Znaczy nie, ale ja po prostu mogę czasem nie chcieć czegoś zrobić. Nie chcę robić, co chcę, tylko nie chcę czegoś zrobić. No to się nie zgłasza jako świadek. Prosta sprawa. Ale jeżeli ktoś mnie zna i faktycznie zgłosi mnie jako tego świadka, a ja mówię, To przyjdź i powiedz, no miałem odwróconą głowę w inną stronę, nie widziałem sterzenia i to wszystko. No jest upierdliwe, się zgadzam. Ja dalej w tym takim utopijnym świecie swoim żyję i za bardzo tutaj, nie wiem, jakoś... Tak, ale na pocieszenie mogę jeszcze powiedzieć, że świadkowi przysługuje z zwrotu utraconego zarobku na przykład z każdego dnia i zwrot kosztów podróży, które się nalicza razem z dietą i w ogóle jest to bardzo opłacalne. Wow. I na tym skończymy może, tak? Dajmy szansę innym. No na razie, cześć. No pa. Słuchajcie kontestacji. Jaha! Słuchajcie kontestacji. Dobra, teraz mogę trochę poczytać czata, więc jak są jakieś pytania, to no to tam, na czacie. Ale Becia, ty miałaś przygotowane coś, ta kartka tutaj, co leży, to jest... Ale nie, bo ja to pytam. Znaczy, to powiem tak właśnie, jak się zachować. Tak już powiedziałam, że przychodzą ludzie, którzy myślą dużo i zazwyczaj się rozczarowują, więc się nie nastawiać się na zbyt wiele. Jak wygląda sala rozpraw, może powiem, tak? Jak sala rozpraw wygląda tak, że prawie każda, ja tak mówię jakby ogólnie, wygląda tak, że jak wchodzisz, to przed sobą masz ławę sędziego, czasami ławników, mówię o tych najprostszych, czyli z samym sędzią, jeden. Jeden sędzia siedzi, nie ma czegoś takiego jak sędzina, nigdy nie mówmy do kobiety sędzina. No poważnie? Tego nie wiedziałem. Sędzina to żona sędziego, tak jest ogólnie tak? przyjęte. Ale tak, ja. Nie ma czegoś takiego jak sędzina. Jest pani sędzia i pan sędzia. Mówi, pani sędzio? Tak, pani sędzio, tak. I pan sędzia. Mariusz dzwoni, poczekaj, aż skończy myśl. Więc tak, widzimy sędziego i jego ławę. Po lewej stronie sędziego siedzi protokolant. Po lewej ręce sędziego, tak. I to ty? Tak, na przykład ja. Wow. Po lewej stronie sali, czyli też po lewej ręce sędziego jest ława obwinionego, a po prawej jest oskarżyciela. I po środku jeszcze tak pomiędzy tym wszystkim jest taki stojak, który się nazywa ławą dla świadków, aczkolwiek ława to nie jest. To może Mariusza teraz. Hej, Mariusz. Witam. Co tam? Jak ja tam? Mam takie pytanie odnośnie bycia świadkiem. Tak. Tak więc jak ktoś jest wezwany na świadka, a jest świadkiem Jehowy, to co wtedy? Jest podwójnym świadkiem? Chyba nie ma. To jest z idiotów na świecie. Tak mi się przypomniał dżingiel. Chyba nie ma rozróżnienia religii, wiesz, bo... U nas nie ma czegoś takiego jak przysięga na Pismo Święte i tak dalej. Jesteś tylko pouczany o tym, że musisz mówić prawdę. Jak nie będziesz mówił, to idziesz do ciupy na 3 lata. I to wszystko chyba nie ma jakiegoś rozróżnienia. Nie wiem, co się robi w takiej sytuacji. A to w ogóle było poważne pytanie jakieś, czy tak dla jaj? A to takie zastanawiające. Bo ja tak w ogóle to chciałem powiedzieć odnośnie sądów, że ja uznaję tylko wyroki sądów Polski Podziemnej. A to, co mamy dzisiaj, to nie bardzo mnie interesuje. W ogóle najbardziej mnie, że tak powiem, irytuje to, że sędzia jest bezkarny. To znaczy taki, któremu już, że tak powiem, udowodnią, że, no, że tak powiem, zawalił sprawę. Bo znam kilka takich historii bardzo, że tak powiem, nieładnych, prawda? Kiedy sędzia, nie wiem, wsadził gościa, bo... Znaczy gość konkretnie przyszedł powiedzieć, że to jego sprawa nie dotyczy, bo został wezwany za to, że ukradł. A sędzia nawet nie czytał tego, że to nie ten gość został wezwany, tylko go od razu wsadził do ciupy, bo mu się nie chciało sprawy prowadzić. Zdarzają się takie sprawy, ale... Ile by wytrzymał? Mnie przeszkadza to, że się zdarzają. Mnie przeszkadza to, że gość sobie potem znowu kolejnego dnia przychodzi do pracy i kolejną osobę sądzi, wiesz, nikt mu nic nie robi. Tak, ale to jest bardzo rzadko, to jest po pierwsze, ale trzeba przyznać, że jest mała, znaczy, że jest duża bezkarność takich osób, adwokatów, prokuratorów, że jest duża bezkarność. Czasami ja się spotkałam z takimi przypadkami degradacji. Nigdy się nie spotkałam z przypadkiem wyrzucenia kogoś z pracy. Spotkałam się z przypadkami degradacji. Czego? Albo, no, że spadał do, tam, nie wiem, dalej jest sędzią, ale w gorszym wydziale albo coś, tak, albo gorszy referat, albo, to jest taka forma karania. Albo, jak już kogoś bardzo chce się prezes pozbyć, to na przykład wysyła go już w stan spoczynku, ponieważ sędziowie nie mają emerytur, przechodzą w stan spoczynku, więc na podstawie czegoś tam wysyła go w stan spoczynku, żeby tylko mieć go z głowy i nie mieć już problemu. No i to tyle. Ja jeszcze dodam od siebie, że jako dziecko nie, ale jako dorosły facet popieram samosądy. W tym kraju jak najbardziej popieram samosądy. Są dużo bardziej sprawiedliwe niż sądy. A ja zależy w jakich sytuacjach, tyle powiem. A to cześć. Cześć. No. A co chciałem powiedzieć? I tak kurwa do zajebania. No. Coś miałam mówić. A tam było pytanie, czy umiem pisać bezwzrokowo, znaczy, na komputerze i coś jeszcze, ale może miałam, nie przechodźmy na inne tematy, bo jest... A poczekaj, miałam zasłonięte na czacie i nie wiem, co było dalej. Tak, umiem pisać bezwzrokowo. O, telefon jest, odbierzmy. Doczekaj chwileczkę, ja chciałem coś powiedzieć. A jakby se Mariusz poradził według ciebie przed sądem, jakby stał i mówił właśnie w ten sposób? Ja nie uznaję pani sędzio, panie, i ja uznaję wyroki z sądu podziemnego. Co by zrobił? Ludzie bardzo pokornieją przed sądem. Aha, że Mariusz, myślałem, że sędzia by nagle... Nie. Świadkowie, ja nie mówię, że akurat Mariusz, tak? Trzeba by go zobaczyć w takiej sytuacji. Ja po prostu mówię z doświadczenia, że ludzie bardzo pokornieją, że ci, którzy się bardzo wykłócają w sekretariacie, na korytarzach, co to nie oni, oni tam wejdą, rozniosą ten sąd, oni pokażą. W każdym wchodzą, tak, pani sędzio, przepraszam, pani sędzio. Bardzo pokornieją. Czekamy na pierwszą rozprawę Mariusza. Dzwoni, nie wiem, kto to jest. Nawel? Hello? Cześć. Słuchaj, mam takie pytanie odnośnie funkcji mediatorów obecnie w sądach polskich i jak ta instytucja działa, bo jak wiadomo, mediatorzy dzielą się na takich prywatnych i sądowych. I czy mi opłacałoby się bardziej na przykład zostać sądowym mediatorem czy takim prywatnym? I jaki procent spraw jest kierowany do tych? Nie znam się za bardzo na tym temacie, mówię szczerze. Wiem, że każda sprawa rozwodowa jest wysyłana do mediatora. O tym się nie mówi głośno, dlatego ludzie tak chętnie chodzą do sądu po rozwód, myśląc, że dostaną go od razu, że na tym się zakończy. Tak się nie dzieje. Po pierwszej rozprawie zawsze jest sprawa wysłana do mediatora, za którego trzeba zapłacić. To jest, tam nie pamiętam, nie chcę oszukiwać, ale coś około 250 zł, więc to wcale nie są jakieś małe pieniądze. A o mediatorach prywatnych nie wiem nic, więc się nie będę wypowiadała. Musiałabym się dowiedzieć. Zapiszę to sobie, dobrze? I jakby co to... I co jeszcze chciałam... A, ja kiedyś byłam taką jakby pomocą mediatora w wydziałach rodzinnych, jak prowadziłam mój rodzinny dom dziecka i się tam zajmowałam adopcją, to wtedy czasami byłam jako pomoc mediatora, ale tam na pewno byli tacy urzędowi mediatorzy, I dużo się da przy pomocy takich ludzi załatwić, tak to powiem, nie? Jakie są z tego zarobki, co się bardziej opłaca i tak dalej, nie wiem tego. I nie wiem, czy w ogóle uda mi się dowiedzieć, ale coś więcej się o mediacji dowiem w takim razie. No dobrze, dzięki wielkie, no, na razie. Tak. Kurwa, zjebaliśmy tą rozmowę w sobotę. Nie. Dzisiaj nie sobota. Też trochę zjebać. Trochę w złe guziki ciągle trafiam. Dobra, to teraz przypomnij, co słuchamy i tak dalej. O, już wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, ponieważ chyba mój telefon, bateria się wymarnowuje. Coś tutaj nam brzęczy. O czym jeszcze mogę powiedzieć? Tak, tam były ławy, gdzie kto stoi, gdzie kto siedzi i jeszcze każda ze stron, znaczy obrońca, prokurator, radca prawny i sędzia ma togi. tak? To chyba wie prawie każdy? Nie, nikt nie. Nie wiem, nie mam bladego. Nikt nic nie wie, tak? Wiecie, zakładać, że to słuchałem tego radia ludzie, którzy nic nie wiedzą o sądach, nigdy nie byli, nigdy nie widzieli na oczy sądu. Nawet oprócz amerykańskich. Nawet Marii Wesołowskiej mają togi. Nawet Marii Wesołowskiej mało kto widział, bo to zbyt głupi film jest. Więc to są... To czy nie tam film, serial. To program. Nie wiem, co to w ogóle jest. Więc to jest są takie czarne płaszcze. I te czarne płaszcze wyglądają... Sutanny. Nie, bo sutanna... Czym się różni? Czym się nie toga od sutanny? Dobre pytanie. Pan bredzi od rzeczy. Niech pan nie robi zgorszenia. Sutanna nie ma kołnierza na górze. Taki, jest taki wielki kołnierz i właśnie ten kołnierz jest w tej całej... Święty. Najważniejszy, ponieważ w zależności od tego, jaki jest kolor obwoluty na tym kołnierzu, to wiesz, z kim masz do czynienia. I na przykład tak, sędzia ma obwolutkę tego kołnierza fioletową, adwokat zieloną, radca prawny niebieską. Tutaj jeszcze mi dzisiaj koleżanka powiedziała, że radca prokuratorski ma szarą. Co to jest radca prokuratorski? Nie wiem. Nie wiem. Dzisiaj, nie wiem. Dzisiaj się dowiedziałam, że jest w ogóle... Taka funkcja, nie wiem kto to jest, i prokurator ma czerwoną. Chyba niezbyt często, jak 1000 rozpraw miałaś i nie było ani razu go. Ale nie, bo radca prokuratorski to chyba tylko w prokuraturze. Dobra, to egzamin. Kto ma czerwoną? Piszcie na czacie, bo ja już zapomniałam. Kto ma czerwoną? No. Okej, dobre pytanie. Libertarium.pl zapytuje, co Becia sądzi na temat pomysłu Korwin-Mikkego, aby sędziowie nosili peruki w celu, jak rozumiem, kamuflacyjnym, czy tam, żeby wszy nie spadały na ludzi, tak? Czy w jakim innym? Znaczy kamuflacyjnym nie, to chyba chodzi o to, żeby podnieść, nie wiem, rangę takiej osoby. Bo ma perukę? Czy coś w tym rodzaju. No, w Anglii to się sprawdza, a po co oni tam noszą? Nie wiem, ale to wygląda rzeczywiście dostojnie bardzo. Tak, tak, żeby taką dostojność. Może to ma jakiś sens, bo ludzie nie szanują sądu. Absolutnie nie szanują sądu. To nie dlatego, że peruk nie noszą, tylko dlatego, że to są po prostu, no jak to ładnie powiedzieć, jakbyś to powiedział ładnie. Bo to są, no... Bo... Mało to jest z idiotów na świecie. Na przykład, nie? Z różnych powodów nie szanują sądów. Może gdyby zrobić z tego coś bardziej dostojnego, a nie taką parodię, tak? To... Tak, jak się pomaluje świnie na inny kolor, to się stanie nagle jednorożcem. Znaczy, ja powiem tak, są sędziowie i sędziowie. Są sędziowie bardzo dobrzy i sędziowie, którzy nie powinni być sędziami, według mnie. Wiesz co, Giertych miał taki sam dokładnie pomysł. On chciał ubrać wszystkich w tych szkołach, takich postsowieckich, które mamy, w mundurki. I on stwierdził, że jak się ubierze w mundurki, to nagle zniknie brutalność, przestaną być fale, ludzie się zaczną uczyć i zaczną się dobrze traktować i program nauczania się zmieni na lepszy, podręczniki się naprawią i przestanie się marnować pieniądze. Bo się ubierze wszystkich w mundurki. To myślisz, że będzie to samo z perukami? Nie wiem. To jest tylko pomysł. Nie wiem. Tyle, co myślałam, to już powiedziałam. Ale za to chyba jestem bardziej za tym, żeby protokolanci... mieli takie narzutki. Wiem, że w niektórych sądach, w małych miastach szczególnie, jest coś takiego praktykowane, też taka ala mała toga, tylko że to jest do pasa u protokolantów. I to jest dobre pod tym względem, że bardzo często na przykład podczas lata protokolantki przychodzą ze stanikiem na wierzchu, cycami na wierzchu, super, w bluzerce, na ramionczce i tak dalej, nawet na sprawy, gdzie są sprawy o gwałt. I to jest, kurwa, skandal oburzający. To jest głupie. Nie skandal. Dobrze. To mały przerywniczek, żeby można było odpocząć od nawału informacji, który to był ten. Moja kontestacja jest bardziej kontestacyjna niż twoja kontestacja. Obława, witam, obławę. Halo, dzień dobry, witam wszystkich. No hej. Dobry wieczór. Ja chciałem się właśnie o tych togach i innych takich śmiesznych rzeczach wypowiedzieć. To znaczy i w ogóle powiedzieć, że mundurki w szkołach to nie taki głupi pomysł, na przykład we wszystkich angielskich tych albo amerykańskich, nie wiem czy tak jest, ale są obowiązkowe, przynajmniej w tych najlepszych. No tak, tylko że to nie jest wtedy tynkowanie ruiny, tylko to jest coś, co tylko pokazuje, że poziom tam jest wysoki, bo a w Polsce to się miało zastępować poziom po prostu. Wysoki. Nie wiem, czy miało zastępować, ale fajnie byłoby, jakby było. Znaczy, jedyne, co zmieniali, to mundurki, a cały poziom reszta nauczania zostało. Nie mówię, wcale nie bronię polskiego systemu oświaty, a broń Boże. Nie, tutaj. Znaczy, ja jestem przeciwko temu, żeby udawać za pomocą na przykład mundurków, tog, innych takich, że pod spodem jest coś dobrego, bo to potem ludziom się wbija do głowy coś nieprawdziwego. No. To jest takie, coś takiego jak z VAT-em, że wszyscy płacą podatki, a nikt o tym nie wie. I potem będzie to samo, że wszyscy zobaczą ludzi w mundurkach, młodzież nasza cudowna, a potem ta młodzież to będzie bydło zwykłe, nie? Znaczy z tego, co ja wiem, te mundurki też miały na celu to, żeby nie było rozróżnienia na dzieci biedne i bogate, żeby wszyscy byli ubrani tak samo. To tak jak z tymi strojami komunijnymi, też po to było, żeby się dziewczynki nie stroiły, jakby brały swój trzeci ślub na przykład. Nie? Straszne, ale nie, znaczy mi nie o to... Nie, ja wcale nie zamierzam teraz wychodzić na obrońcę Giertycha, który jest bardzo fajnym człowiekiem, ale... I w ogóle, ale co do tych tok właśnie, ja słyszałem taki argument, czemu te peruki i takie inne dziwne mieliby mieć sędziowie, przynajmniej tak pan Janusz Korwin-Mikke twierdził, że kiedyś jego pomysł na sądownictwo to jest właśnie, że każdy sędzia jest z innego miasta, wkłada togę i później nikt go nie rozpoznaje, ponieważ ma tą togę i może dlatego... kominiarkę lepiej. Także... Maskę przeciwgazową. Jak antyterroryści. Nie ma łapownictwa dzięki peruce. W sumie to nie wiem. Walczmy z korupcją perukami. Walczmy z korupcją, produkujmy peruki. Ja nie wiem, czy to w ogóle to od tego się wzięło, i czy to, ale tak pan Korwin przedstawił. Może wszyscy urzędnicy od razu, peruki i kominiarki, i nie będzie korupcji. Znaczy tam, gdzie sędziowie biorą w łapę, to są sędziowie, którzy prowadzą sprawę 20 lat albo coś, to są już takie sprawy, gdzie się opłaca dać w łapę. Więc czy on będzie miał perukę, czy nie, czy on będzie miał kominiarkę, czy nie, to nic nie zmieni, bo każdy wie, kto prowadzi tą sprawę. Na każdej wokandzie jest jego imię i nazwisko, tak? A w takich codziennych sprawach? W codziennych się nie daje łapówki, po co? Jakby co, to się przekupuje świadków, nie? Bo to jeszcze ma sens, tanie, ale sędziego... Po co? Żeby wygrać. Nie, to po pierwsze to ta cena, którą musiałbyś zapłacić, o ile już ktoś by chciał wziąć, tak? To jest tak wysoka, że jest niewspółmierna do tego, co ty byś zapłacił za grzywnę, którą byś ewentualnie dostał. A po drugie, ci sędziowie przy takich prostych sprawach nie będą ryzykowali, no bo po co, no? Także, żeby wygrać, trzeba grać i już. Nie, tak po prostu wpadło mi do głowy, że to może ktoś, kto się tym kieruje, ma taki właśnie pomysł korwinowy co do tego, ale nie wiem właściwie. Czy była Becia za, czy przeciw? Jest mi to obojętne, jeśli chodzi o peruki, ale tak jak mówię, stroje dla protokolantów bardzo zalecane. Z drugiej strony, ile pieniędzy byłoby później w takim spisie wydatków sądownictwa? To też, tak. To jest chyba marnowanie pieniędzy na to. Dla sędziego. Dobra, obława, mamy telefon. Coś jeszcze? Nie, możecie mnie wykopać. Dobrze, to cię wykupujemy. Dobranoc. To pa. Odbieramy telefon. Proszę. Dzwoni jakiś telefon nieznany. Tak, chciałem puścić podkładzik, ale to później. Halo. Kto mówi? Tomek. Tak. No, a ja mam takie pytanie, bo o Januszu Korwin-Mikke, o tych perukach, takich sposobach, ja bym chciał powiedzieć, staroświeckich. Czy nie można by było po prostu dla uczciwości sąda zrobić tak, że wszelkie dokumenty z przesłuchań trafiają w formie elektronicznej do sędziego, pozbawione jakichkolwiek danych osobowych, i w tym momencie sędzia na podstawie wyłącznie dokumentów wydaje wyrok. Nie zna danych osobowych, wyrok jest wydawany wyłącznie na podstawie przepisów. Bez przesłuchania? Nie, z przesłuchaniem. Tak. Nie. Chodzi o to, żeby nie wiedzieć, kogo się sądzi, tak? Aha, no. Tak o to chodzi, tak? Dokładnie. Znaczy, to raczej nigdy nie będzie miało zastosowania, tak jak powiedziałam, że jest bezpośrednie przesłuchiwanie stron, to jest po pierwsze. A po drugie, wysokość wyroku uzależniona jest od wysokości dochodu. Czyli na przykład jak zarabiasz może być to samo przestępstwo, to samo wykroczenie, trzy osoby, ale jedna zarabia 50 tysięcy, jedna zarabia 300 zł, jedna zarabia 30 zł. Każda z tych osób za tą samą rzecz dostanie inną karę, ponieważ kara musi być współmierna, musi być dla ciebie odczuwalna. Tak. Ale informacje o wysokości dochodów przecież mogą być przekazywane. Chodzi o to, żeby dane osobowe nie były przekazywane. No ale jak chcesz kogoś przesłuchać? Nie, no to może być ktoś inny do przesłuchania. Nie musi tego sędzia przesłuchiwać. Może być osoba, która przesłuchuje. A to coś to usprawni? Becia, jak to oceniasz, ten pomysł? No moim zdaniem nie. Znaczy, nie, bo powiedzmy sobie kaliber taki, że się wymierza wyroki, bo się kogoś zna i że się daje mniejsze, albo że coś tam, albo to właśnie łapówkarstwo, to jest mała rzecz. To się nagłaśnia i dlatego ludzie myślą, że to jest coś takiego wielkiego. Nie, to nie jest duża rzecz. To się zdarza, oczywiście, że się zdarza. Jak często? Nie wiem jak często, no. Ja znam na 100, z którymi współpracowałam, wiem na pewno, że jeden brał, tak? Na 100. To co dziwnie mało. Znaczy, że to nie sędziowie nie biorą, to... Nie brali, no. Okej. Okay. To oni po prostu są głupi, tak? Znaczy, nie radzą sobie ze sprawami. To czemu jest taka sprawiedliwość, jaka jest w Polsce, jeżeli nie przez korupcję? Ale ja też nie pracowałam w takich wydziałach, gdzie właśnie jest największa korupcja. Największa korupcja jest w sądach gospodarczych, w sądach upadłościowych, tam, gdzie się o duże pieniądze, tak, ludzie sądzą, tak jak mówię. W tych sprawach, no, w sprawach karnych, w sprawach wykroczeniowych, w kolegium, no tutaj jakie są sprawy, no, ludzie. Nie wszystko zawsze tam jest warte, ceny. Coś jeszcze, słuchaczu telefonicznym? Wszystko. No to dziękujemy bardzo. Okej, okay, to ja bym tak mu dał, żeby uczcić słuchacza. Nareszcie jakiś facet z jajami, bo już od tych bladych chujów to mi się żygać. Zapraszamy dzwoniących, nie przejmujcie się tym dżinglem, to jest tylko żartobliwy dżingiel, to nie, że to do kogoś personalnie. Słuchacie, Becie? A, ktoś nowy. A, słuchacie kontestacji. Czego? Czego? Zapomniałam, jak się nazywa moja audycja. Prawniczek. Kreator? To kreator dzwoni? Tu telefon, tu kreator. Dawajmy kreatora. Najpierw kreatora, nie tak. Telefon? No, kreatora. Dobrze. Kreator to ty? Kreator? Jak powie halo, to kreator. Halo? Halo, kreator? O, nie ma mikrofonu, rozłączył się. Następnym razem, trudno. I co? I telefon nam się wyłączył i już nie wiemy, kto to dzwoni. I co? Jeszcze jakieś pytania do mnie na czacie? Już Becia, poprowadź sama, bo kończy. Się skończyły ten już... pytanie. O, jest, kreator. Stres. Damy szansę kreatorowi. Halo? Raz jeszcze. No, halo, to ty. Coś tutaj mi kurczenie stykało, nie wiem czemu, ale no problemy techniczne. No dobrze zgadłem, dobrze wiedziałem, że powie halo. To wymiar sprawiedliwości nie styka. No, dokładnie. Ja bym chciał się tu odnieść, no ja uważam za totalne lewactwo to, że kara jest zależna od czyichś zarobków, bo to jest no niezgodne z dawnym wymiarem sprawiedliwości, który no po prostu to jak ktoś ukradł, to musiał oddać, niezależnie od tego, ile zarabia. Ale nie, bo na przykład jak masz tutaj sprawy o kradzież, to płacisz grzywnę na skarb państwa, a dodatkowo jeszcze to, co ukradłeś, musisz ponieść. To są dodatkowe koszty, czyli temu pokrzywdzonemu, któremu coś ukradłeś, albo oddajesz tą rzecz, albo za nią płacisz, jeśli ją zniszczyłeś, a dodatkowo płacisz skarbowi państwa. No to czemu jest pełno narzekań ludzi, którzy tam zostali okradzeni, że nie mogli się doprosić o to, żeby po wygranym procesie im oddano pieniądze skradzione, czy tam nieruchomość, albo oddawali im zdezelowany samochód? Ponieważ oni chcą to uzyskać na drodze procesu karnego, który jest za darmo, bo nie chcą iść do sądu cywilnego, za który trzeba zapłacić. No za, to sprawiedliwość niby, jak mówi Korwin, to powinna być dostępna, należeć się jak psu buda, no to jak to jest, mamy niby takie... No ale chyba nie, no czekaj, nie automatycznie. Pozywać trzeba, nie? A nie, ponieważ... że znikąd ci sam ktoś ma przyjść za ciebie zrobić rozprawę, nie? Ale to już jest kwestia kodeksu i przepisów. Po prostu przepisy karne nie zawsze pozwalają na zwrot tego, co zostało ci skradzione. to jest przy jakichś tam małych kwotach, przy stacjach benzynowych, przy takich. Ale jak to jest właśnie kradzież samochodu albo coś, występuj na drogę cywilną. Jeśli na przykład masz wyrok prawomocny w sądzie karnym, to jest prawie pewne, że wygrasz na drodze cywilnej. Ale ludzie nie chcą się bawić, albo to są koszty, albo to adwokata, bo ja sobie sam nie poradzę i coś tam. No trzeba rozróżnić między prawem cywilnym i karnym. Ja w ogóle jestem zdania, że karnego w ogóle nie powinno być. Powinno być tylko cywilne, czyli trzeba po prostu pozywać, bo tam, gdzie jest przestępstwo, zawsze jest ofiara i ta ofiara powinna pozwać tego, kto jej zrobił krzywdę, nie? No, ja mam trochę inną opinię, bo moi rodzice usiłowali o kamienicę się procesować. No, same cywilnie, tego nie? Procesu byłyby po prostu takie, że to się w ogóle nie opłacało. Także no, podziękujmy tym wszystkim prawnikom, którzy są tacy drodzy i sobie tam w korporacjach na ciepłych posadkach siedzą. Tak, czasami. A druga sprawa, no to też mówiłem o tych, prawda, no wysokościach wyroków, ale czy nie lepsze byłoby, gdyby na przykład procesy były bardziej byle jako robione, ale szybko, nie, niż po prostu 10 lat? Co z tego, że sprawiedliwość będzie po 10 latach? To powinno być szybko i ewentualnie odwołują się, jeśli im się nie podoba wyniki. Można się więcej razy odwoływać, ale po prostu w 10 dni, w 20 dni, w miesiąc maksymalnie, żeby to się działo. Tak jak było no dawno temu, sędzia pach, pach młotkiem, a później się mógł odwoływać najwyżej, jak było coś nie tak. Dobrze, już się audycja trochę kończy, więc cię zrzucimy, kreatorze. Odpowiem ci już. No, spoko. Tak, więc to tak jest, że na przykład nie zawsze tak jest, że z winy sądu albo z winy procedur jest rozprawa długo ciągnięta. Czasami tak jest, że jednego świadka szuka się 3 lata, ponieważ się uchyla od stawiennictwa, tak jak to niektórzy chcieliby tu robić. I na przykład taka osoba powoduje straszne przedłużenie się postępowania, bo trzeba go przesłuchać, bo na przykład obrońca ciągle o to wnosi i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie zawsze tak jest właśnie, że jakby nie można. Ale czy lepiej na szybko i ten... Tak jak mówiłam, są sędziowie i sędziowie. Znam sędziów, którzy robią na szybko, szybko kończą i sędziów, którzy przeprowadzają bardziej wnikliwie. Zdecydowanie polecam bardziej wnikliwie. W ogóle... To możemy wybrać sędziego? Nie, ty nie możesz. To masz pecha albo nie pecha. Ale to nie może tak działać system sądownictwa, że jak rzucę monetą, to mi się uda mieć sprawiedliwy proces. Nie może, działa. No. No to właśnie pytanie, co zmienić. My to nie tylko dyskutujemy o tym, jak jest, ale jeszcze jak to poprawić. Jedno i drugie jest ważne. Akurat na to nie widzę żadnego rozwiązania, dopóki nie będzie karania sędziów, więc na to nie widzę. Czyli na to nie widzę specjalnie. Może odbierzemy M. Okay. Fiutkowskiego. Okay. Witamy, panie Fiutkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś masz do powiedzenia? Tak. Cześć. Coś jeszcze? Nie? Chyba nie. No to dobranoc. No proszę, no to może... To... Nareszcie jakiś facet z jajami, bo już od tych bladych chujów to mi się żygać. To on zasłużył już. Okej, no to kończymy pierwszą audycję. Piotrek pisze, czy można jeszcze zadzwonić, to zadzwoń, Piotrek. Już no chyba jako już nie ostatni. Można. No to tak, on myślisz? No nie, to ktoś dzwoni, miejmy nadzieję, że to ty. To ty, Piotrek? No tak. No to witamy cię na antenie. A witam. Ja w takiej sprawie, no na początku myślałem, że to będzie taka no nieciekawa audycja. A jest ciekawa? Prawda? Ale jest ciekawa, faktycznie. Ojeju, bardzo jej, jak słodko. To mnie no dobra, zwracam honor w każdym razie, bo wątpiłem. Wątpiłem na początku, ale tak, mam tutaj takie zastrzeżenie. No, kolega mówił o tym, bo radio słyszę swoje. Mhm. Dobra, tylko był kodeks cywilny, prawda? Mhm. Ale są też takie rodzaje przestępstw, gdzie, że tak powiem, nie ma ofiar i ofiarą jest na przykład skarb państwa, gdzie ktoś okrada państwo. No to jest ofiara, nie? Występuje wtedy państwo. No to jest ofiara, tak, tylko że wtedy jest pozew, inaczej to jest rozpatrywane. Inaczej jest pozew składany. No ale to mówię, to wszystko da się zorganizować, żeby to był dalej proces cywilny i mieć jeden proces, znaczy no jeden system, a nie dwa, niezależne, co Becia myślisz o tym. Skarb państwa ma podatki. Znaczy tak w ogóle już nie mówię o tym, że mówienie, że skarb państwa jest okradziony, to jest tak, jakby mówić, że mafia się zgłasza, bo ktoś ją okradł, nie? No to, to on, to państwo kradnie, a nie my. Państwo nie ma jakiegoś uzasadnienia takiego właśnie opartego na stosunkach ludzkich, żeby zabierać komuś pieniądze. To jest przymus sam w sobie. No ale już dobrze, zakładając, że ma gdzieś tam podstawę brać podatki, bo się obywatel sam zobowiązał na przykład płacić na wojsko, więc jest uzasadnienie i może pozywać, uważam. No dobra, a ja mam jeszcze pytanie na odchodne. Czy ta audycja zostanie na stałe, czy to jest tylko tak na próbę? Bo ja bym proponował, aby została. Znaczy, ja w ogóle nie planowałam robić audycji na żywo, na stałe. Planowałam robić nagrywane audycje. Tutaj Martin mówi, że tak wbrew pozorom ciężej jest robić nagrywane i później wrzucane, tak? Nie na żywo niż te na żywo. Więc zobaczymy. Stres mniejszy. No tak naprawdę od was zależy. No jak uważacie, no, powiem, że fajnie? Powiem wam, że moim zdaniem takie na żywo są po prostu bardziej interesujące dla słuchacza, bo może on brać w nich udział. To jest na pewno bardziej wartościowe. No i macie taką, budujecie taką więź ze słuchaczem, nie? No. A nie tak na odwal się audycja idzie w eter, no i a wy sobie coś tam robicie zupełnie co innego. To jest naprawdę dobrze was świadczy, moim zdaniem. No dzięki, to więcej też wysiłku wymaga, także dla Beci jakieś brawa. No na pewno, no i dużo czasu organizacji, prawda? Okej. No dobra, w każdym razie nie będę was tu naciągał, gratuluję audycji, naprawdę fajnie. Dzięki wielkie, pa. No, do usłyszenia. Pa, dobranoc, to dla Beci. I kończymy audycję, bo czas minął, godzina. To już jest godzina, Becia, długo było? Nie, właśnie zleciałam nawet szybko. Początki były długie. Chyba nawet nie powiedziałam tego wszystkiego, co chciałam. Chyba nawet nic z tej kartki, co miałaś. Nie, nieprawda. Dobra, okej, pierwsza jest taka luźna audycja, więc w następnych już będą konkretne tematy, może, czy nie? Czy nie trzeba? Bo ludzie dzwonią i sami pytają, więc... Znaczy ja planowałam jakieś konkretne tematy, ale bardziej o jakichś takich fajnych historiach chciałam powiedzieć, bo jakby ktoś nie wiedział, to życie pisze najlepsze historie i mam dużo takich spraw, które warto światłu dziennemu pokazać. No ja zachęciłem Becię do prowadzenia audycji, bo ona mi opowiada historyjki różne z sądu, które się dzieją. To nie jest objęte jakąś tajemnicą, bo no każdy może przyjść na te rozprawy i siedzieć i słuchać, jak ma ochotę, tylko pewnie nudne to by było, nie? Tak, a jeszcze chciałam a propos ostatniego telefonu, bo właśnie mi się tak przypomniało, że jest taka grzywna, którą się opłaca przy spóźnieniu zapłaty za ZUS. Jako, What? Jak jesteś przedsiębiorcą, tak? No, i się spóźnisz z zapłatą za ZUS, to najniższa możliwa kara grzywny, jaką można wymierzyć, to jest 3000 zł. What? 3000 złotych. Tak, teraz mi się przypomniała a propos tego, tam, że skarb państwa jest stratny albo to coś. To ja muszę albo... tego dżingla. I to jest kurwa skandal oburzający. I można w wyjątkowych sytuacjach tą karę zmniejszyć, tak, gdzie ktoś przychodzi i mówi, że firma mu upada, to za tamto, ale raczej się tego nie praktykuje. Czyli nie dość, że człowiek musi płacić ten ZUS, jak jest nowy przedsiębiorca, co miesiąc za nic, tam 700 zł, to jak któregoś dnia nie zapłaci, niezależnie od tego, czy w ogóle zarabia, czy nie, bo on może mieć zero zysków, a i tak musi zapłacić. Jeżeli nie zapłaci, to sąd wymierzyć mu może minimalnie za to karę 3000 jeszcze? Tak, minimalnie. To jest gangsterski kraj w ogóle. Jak tu ktoś może myśleć, żeby firmę zakładać? Teraz się wkurzyłem. Nie, tak, nie ciągnij tematu. Nawet mnie nie denerwuj. Ale kończymy to najgorsze jest to, nie, ja nie gadam. Jeszcze jest to, że ja nie ważne, czy się spóźnisz 2 godziny, czy się spóźnisz 2 tygodnie, czy się spóźnisz 2 lata. Kara jest ciągle taka sama. Dziękuję. I po co to mówisz? No, koniec audycji. To optymistycznie miało być. Synu, parówki stygną. Jeszcze... Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. No chodź, idziemy. Lubię Luklewa. Jeszcze tutaj Asi odpowiem, czy pan Fior będzie miał kiedy indziej, czy ja będę miała kiedy indziej. Oczywiście nie będę go wypierała. Dużo ludzi przychodzi tutaj w ten dzień właśnie o tej godzinie, żeby słuchać Fiora. Wcale się nie dziwię, zawsze go też z chęcią słucham. Więc nie, dla mnie będzie jakiś inny dzień. Zobaczymy jeszcze. Jak. Ale następna audycja będzie... Co kiedy? Będzie? Kiedy? Nie wiadomo kiedy. No za tydzień wiadomo. A za tydzień będzie. Tak, bo jeszcze nie ma Janka, ale nie wiadomo, czy we wtorek, czy w środę. No w środę tak samo już trzymajmy tą środę. kuchni, nie wiadomo, więc trzeba patrzeć na stronie, tam muszę się jeszcze z Hugiem dogadywać. Tak, pamiętajcie, że to jest próbna audycja, ona będzie nagrana na stronie www.kontestacja.com i bardzo prosimy, piszcie komentarze, bo od nich zależy, czy ta audycja zostanie, czy nie zostanie, czy coś trzeba zmienić, czy nam się podoba. Wyrozumiałość. Nie, tam wyrozumiałeś. Piszcie prawdę. Jeżeli uważacie, że nudna, to piszcie, że nudna. Jeżeli uważacie, że za bardzo szczebiotliwa, kobieca. Jestem kobietą. Nie piszcie prawdy. To nie są wysokie obcasy. My tutaj się trzymamy twardych męskich zasad. Piszemy prawdę. Więc będzie cenniej dla ciebie, jak ktoś powie, naprawdę była fajna audycja, bo wiesz, że nie załgał. Ale nie po to siedzę całą audycję nago, pokazując cycki, żeby ktoś mi napisał, że audycja była do dupy. Znowu się zaczyna. I znowu na tym właśnie skończymy. I teraz jeszcze ci powiem, Becia, bo nie poinstruowałem cię, jak kończyć audycję. Więc skończysz audycję mówiąc o sponsorach. Sponsoruje nas. Nie wiem, kto nas sponsoruje, bo nie widzę. Ci zaraz powiem, ale żeby zachęcić też tu. Więc Agnieszka, wystawiamy okazje samochodowe, User Zero, drobni ciułacze, zawsze lubię taki drobni ciułacz, Zdrowe Państwo, tak, Radek z Krakowa, Reklamowicze, tak, i dużo nieczytelnych jeszcze różnych rzeczy. I wiele innych osób. I ja oczywiście przypomnę, że do kupienia są koszulki kontestacji dla tych, co czekają na XL-ki, podobno już idą. Pocieszenie, podobno. To Becia osobiście wysyła wam te różne czapki, koszulki, różne fajne rzeczy. Także mamy bardzo fajne radio i się czujemy tu wszyscy rodzinnie i jest nam bardzo miło. Jeżeli dołączysz i zasponsorujesz kontestację, to będziemy sobie dłużej trwać i się rozwijać. Właśnie fajne jest takie radio, nie? Takie, gdzie ludzie mamy relacje, a nie takie suche gadanie jak w TVP. Kurde, to jest fajne. Zawsze chciałem takie radio. Kontestacja. Ja co chwilę to mówię, ale ja mam tutaj, zgadzam się sam ze sobą. Dobrze, to teraz już pomówisz dobranoc. Ja jeszcze luźna audycja pyta, kto mnie sponsoruje, więc no, mnie nikt nie sponsoruje, wystarczą mi pozytywne komentarze. Dobranoc! Mówiła Becia i pomagał jej Martin Lechowicz. Becia, to poważnie o sądach tu mówisz. Weź. Poważna Becia. Pa, pa! Wychodzimy!